Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Niskie ceny od Lidla. Opowiem wam coś mocnego. Otóż gołąb. Od dziś banany 2,79. Głupawo tupał. Top, top, top. 2,79 za kilogram bananów. I gapił się. Mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. I nic dziwnego. Mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. Że w końcu dostał w dziób. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany 2,79 za kilogram. A mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. A gołąb fru. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB, Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 10. Burns in my heart every single moment that we spend apart. I need you around for every day to start. I haven't left you alone. Something about you is there in your eyes, and everything I'm looking for I see. All this dark weight is killing me inside. I need your love in my life. Oh, I wanna spend time till it ends. I wanna fall in you again, like we did when we first met. I can breathe, I can eat, I can die in my sleep, 'cause you're always there in my dreams. skoro dziś piosenki bez powodu, to bez powodu wybraliśmy się po raz kolejny do kina, tym razem na film wyjątkowo weekendowy i letni, czyli Pokojówka na Manhattanie, z niego Glenn Lewis. I w tym kinie przez chwilę pozostańmy. Zmieni się, co prawda, film, bo za chwilę muzyka z filmu Love Jones. Ellington i John Coltrane in a sentimental mood. I w takim sentymentalnym nastroju przez chwilę jeszcze pozostanie wraz z nami Duke Ellington, dołączy m.in. Dolores Parker. Take Love Easy. Thank you. and show. Make it breezy, breezy, breezy, easy come and easy go. Never smile too brightly, brightly when your heart is bright and hot. Let your heart break oh so slightly when your baby says goodbye. That well-known flame is mighty hot, as all of us have learned. So handle it with velvet gloves, and you won't get your fingers burned. Take love easy, easy, easy, easy, on the free and easy plan. And if you can't, take it easy as you can. Duke Ellington i Dolores Parker. I może jeszcze jedna piosenka bez powodu. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances. And she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They all had their chances. And limousines, she was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. He didn't give a damn. He never felt more like a man in all the time. The clock was ticking. Thank you. o'clock a.m. She must have spent the night again with that old friend of hers. She loves to dance, but she's missing more and more these days. But he's still stuck in his old ways. Perhaps she needs a little more romance. But the clock upon the wall is still ticking in. Must be home soon. Where a younger man would weep, he takes a pill and goes to sleep. Now who would envy the old man and his beautiful young wife? Who Chris Botti i Sean Colvin w piosence napisanej przez Stinga. I skoro wymieniłem i Stinga, i Sean Colvin, to może artystka ze swojej płyty z coverami. Every time that I come near him, I just lose my nerve like I've done from the start. 'Cause every little thing does his magic, every little does just turns me on. You know my life before was tragic, now I know my love for him goes on. Tell the story of the thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. 'Cause every little thing he does is magic. Everything he does just turns me on. You know my life before was tragic. Call him up a thousand times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be just turns me on. You know my love before was Sean Colvin z płyty Cover Girl. Sporo było dzisiaj tematów filmowych, było troszkę jazzu, więc teraz artysta, który łączy jedno i drugie. Jest dość wziętym aktorem, mało tego świetnie śpiewa i jest niezwykłym showmanem na scenie. Harry Connick Jr. I know you so well. I can't tell by the sound of your voice if you're really in love with me. And you are. And you are. You know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would phase you? Well, baby, you better hold on tight. I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Ooh, I might so when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream and the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. I do. Could it be that's a phrase you thought never would face you? Well, baby, oh, you better hold on tight. 'Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, all right. Oh, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream that the stars up above have the end of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Ooh, we are. Girl, we are. Indubitably, we are. We Are In Love. To był Harry Connick Jr., piosenka z 1990 roku. Kawał czasu. Pamiętam koncert Harry'ego Connicka, na którym byłem. Publiczność była bardzo różnorodna, bo od nastolatków po ludzi, no, w wieku już późno emerytalnym, ale wszyscy razem świetnie się bawili. To może teraz troszkę jazzu z reklamy. Thank you. Jestem ciekaw, jak się jeździ autem przy takiej muzyce. To był Dave Brubeck i Unsquare Dance. Autopromocja. Czy po 3-tygodniowej przerwie wszyscy są gotowi? Jeśli tak, to świetnie, bo męskie granie powraca. Spotykamy się na wrocławskiej Pergoli. Nieobecnych zapraszam na dzisiejszą audycję Myśliwiecka 357 o 16:00 na żywo z Wrocławia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Thank you. trójce Kenny Garrett. Kolejna płyta nosi tytuł That's Why I'm Here. No i właśnie, możemy zapytać dlaczego. Pomyślałem sobie, że główny powód to bardzo ładna okładka. Kiedy otwieramy płytę, tam znajdziemy olbrzymią łąkę zieloną, wśród niej, wśród traw czerwone maki. Ale artysta też zacny. James Taylor. More than a distant land or a shining sea, more than the steaming breeze, more than the shining eyes, well they tell me it's only a dream in Rio, and nothing could be as sweet as seems on this very first day down. They remind me, son, have you so soon forgotten? Often it's not, it's rotten inside, and the mask soon slips away. Strange taste of a dropping of root, romantic language of the Portuguese, melody on a wooden flute, samba floating in the summer breeze. Oh. Chickie, it's all right, you can stay asleep. Close your eyes, you can trust the people of paradise to call your keeper and tender your demise. Oh, what a night, wonderful one in a million tonight. Frozen fire, Brazilian stars. Oh, holy Southern Cross, what a night. Later on, on the run from the soldier's gun, shouting out loud from the angry crowd, the mild, the wild, and the hungry child. I tell you, there's more than a dream in Rio. I was there on the very day, and my heart came back alive. There was more, more than the singing, more than the upturned faces, and more than the shining eyes. But it's more than the shining eyes, more than the steaming breeze, more than the hidden hills, more than the concrete Christ, more than a distant land, over a shining sea, more than a hungry child, more like another Dream in Rio to był James Taylor. I skoro już wyruszyliśmy w podróż po świecie... Por el llanto de tus ojos sin tener felicidad, con las manos extendidas sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va al cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad, de enamorarte y sentir tu libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Tu libertad, de enamorarte y sentir tu libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces. Cuando lloras lloran las flores, el viento se detiene. No seas el río que fluye en tú las olas que se rompen en el muelle, la tormenta de la mar. Eres todas las mujeres, madre, hija y hermana, en todo el universo, de toda raza y religión. No te quedes en silencio, no cierres los ojos. Nunca dejes de soñar y luchar por de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Ojos sin tener felicidad, con las manos extendidas sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, tu mirada va al cielo, rogamos por tu salvación. Oigo el silencio en tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma, cómo duele tu temor. Déjame llevarte esta copla en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad. Libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad de enamorarte y sentir libertad por el derecho a elegir de qué manera vivir tu vida. Libertad, tytułowy utwór z wydanej przed 2 laty płyty Jasmin Levy. A skoro już w tej podróży jesteśmy, to Marco Polo w tej chwili się pojawi, a wraz z nim Lorena McKennitt. Wczoraj po południu słuchałem płyty z największymi przebojami Loreen McKennitt i pomyślałem sobie, że muszę dziś Państwu przynieść Marco Polo. I właśnie był. A na zakończenie tej godziny utwór o groźnie brzmiącym tytule Race with Devil on Spanish Highway. Aldi Meola. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wizycie kanclerz Merkel w Kijowie, stratach unijnych krajów w związku z rosyjskim embargiem i słynnym Usainie Bolcie na Stadionie Narodowym. Specjalnie dla niego przygotowana bieżnia, do tego śmietanka, kwiat polskiej lekkiej atletyki. Początek o 16. Ale najpierw Kijów, który czeka na kanclerz Angelę Merkel. Dla ukraińskich władz dzisiejsza wizyta szefowej niemieckiego rządu to przede wszystkim wyraz wsparcia dla prowadzonej przez nie polityki. Angela Merkel spotka się z prezydentem, premierem, a także merami trzech miast – Lwowa, Kijowa i Doniecka oraz przedstawicielami krymskich Tatarów. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin liczy na to, że Niemcy zaproponują Ukrainie konkretną pomoc finansową. Zwraca uwagę, że wizyta odbywa się w przeddzień obchodzonego jutro Dnia Niepodległości i ma oprócz praktycznego także symboliczne znaczenie. Ta wizyta będzie interesująca, z ważnymi oświadczeniami. Poza tym jest to wyraz poparcia osobiście pani kanclerz, samych Niemiec jako kluczowego kraju Unii Europejskiej i samej wspólnoty. Angela Merkel ma też rozmawiać o możliwościach zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy i ewentualnym rozpoczęciu później rozmów pokojowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A niemiecka prasa pisze dużo o wtargnięciu na Ukrainę konwoju z pomocą humanitarną. Jak czytamy w Süddeutsche Zeitung, Rosja dopuściła się kolejnego po aneksji Krymu złamania prawa międzynarodowego. Ale skoro na wschodzie Ukrainy nie ma nikogo, kto mógłby to prawo egzekwować, to obowiązuje tam prawo silniejszego, w tym przypadku Rosji. Jak czytamy, Moskwa kolejny raz zaprezentowała swoją siłę i to na dzień przed wizytą w Kijowie kanclerz Angeli Merkel i na 4 dni przed rozmowami Putin-Poroszenko. Zdaniem komentatora gazety, w ciężarówkach, które wjechały na Ukrainę, nie ma broni. Jak czytamy, konwój, który zahipnotyzował cały świat, odwraca jednak uwagę od prawdziwej inwazji, która ma miejsce na otwartej rosyjsko-ukraińskiej granicy, przez którą każdej nocy przejeżdżają czołgi, wyrzutnie rakiet i żołnierze. Jak czytamy, Rosja zaprezentowała swoją siłę, ale po raz kolejny zniszczyła zaufanie, a bez minimum zaufania nie uda się osiągnąć porozumienia przy negocjacjach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest też już oświadczenie polskiego MSZ-u w sprawie wjazdu na Ukrainę rosyjskiego konwoju, ale o nim w serwisie za godzinę. Eksperci liczą, ile na rosyjskim embargu na unijną żywność stracą poszczególne unijne kraje. I wyliczyli już, że rosyjskie restrykcje mogą kosztować Unię Europejską 130 tysięcy miejsc pracy, w samej tylko Belgii 3 tysiące. Ten kraj musi liczyć się też ze stratą ponad 160 milionów euro. Największe koszty sankcji poniesie w tym kraju sektor mięsa wieprzowego i gruszek. Ponad 40% belgijskiej produkcji gruszek trafia bowiem na rynek rosyjski. W proteście przeciwko embargu wprowadzonym przez Moskwę Belgowie prowadzą akcję Share a Pear, podziel się gruszką, podobną do polskiej akcji Jedz jabłka na złość Putinowi. Belgowie robią sobie zdjęcia, jak jedzą rodzime owoce, niektórzy nagrywają krótkie filmy. Smacznego. Co ciekawe, jak informowały jakiś czas temu belgijskie media, po rozpoczęciu akcji w mediach społecznościowych, sprzedaż gruszek na krajowym rynku podwoiła się. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kierowcy nie mają powodu do narzekań. Ceny benzyny i oleju napędowego w dalszym ciągu spadają. Od stycznia do lipca obniżyły się o prawie 3% w stosunku do całego ubiegłego roku, mówi Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Oczywiście był pewien skok cenowy na początku wakacji. To był skok mniej więcej 20-25-groszowy. Natomiast w tej chwili sytuacja już się stabilizuje i wracamy do tych poziomów cen, które były obserwowane przed wakacjami. Ceny na stacjach trochę się różnią. Specjaliści radzą więc, by tankować z dala od głównych dróg. Jeżeli tankuje się przy głównych szlakach komunikacyjnych albo w kurortach, no to wiadomo, tam zwykle te ceny, dyktowane zresztą popytem na paliwa, są trochę wyższe. Podrożał tylko gaz, ale i tak jest zdecydowanie najtańszym paliwem. Średnio za litr benzyny PB95 trzeba płacić 5 zł 38 groszy, za litr oleju napędowego 5 zł 25 groszy, a za litr LPG 2 zł 67 groszy. Wśród gwiazd najszybszy człowiek świata Usain Bolt. O 16 na Stadionie Narodowym rozpoczyna się 5. warszawski memoriał imienia Kamili Skolimowskiej. Udowadniamy, że niemożliwe na Stadionie Narodowym staje się możliwe i wreszcie lekka atletyka w Warszawie. Mikołaj Piotrowski ze Stadionu Narodowego dodaje, że wielu wspaniałych nie zabraknie. Do tego śmietanka, kwiat polskiej lekkiej atletyki, najlepsi polscy zawodnicy. To jest taki przykład tego, że jak się chce, to naprawdę można. Ja pamiętam, ile było dyskusji jeszcze przed tym, jak stadion został oddany do użytku. Nie ma bieżni, będzie pusty, nic się nie będzie działo. A dzisiaj jest to najpopularniejsze miejsce w Polsce, miejsce najbardziej różnorodnych wydarzeń i lekka atletyka też wśród nich. Oprócz Usaina Bolta kibice będą mogli zobaczyć także rywalizację czołówki zagranicznych oraz polskich lekkoatletów na czele z Tomaszem Majewskim, Anitą Włodarczyk, Piotrem Małachowskim i Pawłem Fajtkiem. To był Serwis Trójki. Dziś wszystkiego po trochu, będzie słońce, ale pojawią się też chmury, przelotny deszcz i burze, trochę cieplej, 18-19 stopni na wybrzeżu, około 21 w centrum, 24 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lustrzankę Nikon D3300.